Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, çok önemli konular konuşulacak. Onun için birbirinizi haberdar edin. Emri bil maruf, nehyi anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Hepiniz ayet hadis okuyamazsınız, millete vaaz edemezsiniz. Ama bu vaazları şimdi mesaj atarak, telefon açarak, bildirim yaparak, sohbet başladı diye insanlara ulaştırırsanız kaç kişi zinadan tevbe edecek, kaç kişi içkiden tevbe edecek, harama bakmaktan tevbe edecek, orucunu takva ile tamamlayacak ise bunların hepsinin sevabına ortak olursunuz, nail olursunuz ve memleketimizden belalar kalkar. Bak, pahalılık devam ediyor. Döviz artmaya devam ediyor. Bütün bunlar Allah Teala'nın bizden razı olmadığının alametleridir. Allah Teala bir millete gazap ederse ne buyuruyor? Galetil esar. Fiyatlar pahalanır. Mevla kızıyor bize. Mevla bizim yaptıklarımızı beğenmiyor. Bizim hareketlerimizden razı değil. İnsanlar haramdan sakınmıyor. Efendim, günahlardan sakınmıyor. Ondan sonra birbirine vaaz etmiyor. Yapma etme gitme diye yalvarmıyor. Kimseye bir şey anlatmıyor. Ne me lazım, bana ne diyor. Dinimizin değiştirilmesi isteniyor. Kur'an'ın hükümlerinde reform aranıyor. Bütün ilahiyatların birçokları buna çalışıyor. Mevla daha ne yapsın? Kur'an, sünnet, ehli sünnet zayi ediliyor. Allah Teala bizim kaşımıza gözümüze aşık değil kardeşim ya. Nice ümmetler helak etti, batırdı gitti. Bizi de helak eder, yerle yeksan eder ya. Niye azabından, gazabından sığınmıyoruz Allah'ımıza? Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te oruç ağzına, dualar kabul, iftar saatlerinde her gece 1 milyon cehennemden beraatli var, azatlı var. Biz niye mahrum olalım kardeşim ya? Hemen telefon edin. Herkes birbirini haberdar etsin. Allah rızası için. Mesaj at. Sohbet başladı. Bunda kaçıran sahurda var. İşte sahurda bilmiyorum ne kadar kala. Herhalde bir saat kaladır yine yani. Tam dakikasını bilmiyorum. Oradan tekrarı var. Bazı insan iftardan evvel bir işin çıktı. Sahur da yap. Yani böyle şey olur mu? İnsanlar efendim cehenneme doğru sel gibi gitsin mi ya? Bizim de ne olduğumuz belli değil. Ama men la yerham la yerham. Acımayana acınmaz. Siz acıyorsanız Allah Teala size acır. Cehenneme gidene acınmaz mı ya? Zinaya gidene acınmaz mı? Harama düşene acınmaz mı? Neyle bunu kurtaracağız? Vaazla, nasihatle. Adam ahirette başına ne geleceğini bilmiyor. Fren patlamış araba gibi gidiyor ya. Onun için hemen tebliğ. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bunu yaparsanız dualarınız kabul olacak. Bunu yapmazsanız en iyileriniz dua edecek, evliyanız dua edecek, kabul olunmayacak. Bak şu anda Türkiye'de evliya yok mu? Var. Belki de kutup da var, belki de gavs da var. Türkiye'de boş mudur yani? İlla ki kutuplardan var tabii ki. Sen şimdi bu kadar velinin olduğu bir memlekette, Müslüman olduğu bir memlekette niye durulmuyor ortalık? Niye huzur yok? Niye emniyet yok? Niye terör bitmiyor? Niye pahalılık bitmiyor? Niye enflasyon bitmiyor? Niye işsizlik bitmiyor? Niye? Allah razı değil kardeşim. Niye? Neden razı değil? Haramlar var. İtikatsızlıklar var. Yolsuzluklar var. Yani yolsuzluktan kastım ne? Ehl-i sünnet yolundan ayrılma. Batıla sapma. 72 fırka var. Fırakı dalle. Ne demek bu? Yoldan sapanlar. Şimdi rüşvet var, faiz var, yalan var. Var. Biz nasıl böyle merhamete mazhar olacağız? Ancak vaaz ederek, nasihat ederek bunu yaparsak o zaman Allah Teala toptan belayı kaldırır. Hiç olmasa namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan. Zekat verenler hürmetine vermeyenlerden. Hac yapanlar hürmetine yapmayanlardan. Oruç tutanlar hürmetine tutmayanlardan azap belayı kaldırırım buyuruyor. Bu ayettir estaizu billah. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ Allah iyilerin hayrıyla kötülerin şerrini savuşturuyor. Eğer bunu yapmayacak olsa elbette yeryüzü çoksan fesada boğulmuştu. Yiyecek ekmek bulamazsın, su, içecek su bulamazsın ya. Leş akar musluklarınızdan. Lakin Allah zü fazlın alel alemin. Allah alemlere karşı çok lütuf sahibidir. Onun için iyilerin hayrını görüyor, şerlerin şerrini def ediyor. Mescide gidenler hürmetine azabı çeviriyorum buyuruyor. Sabisi ben hürmetine çeviriyorum buyuruyor. Azap edeceğim, tam belalanı indireceğim bir millete. Bakıyorum camide zikredenler var, işrak bekleyen var. İşte efendim teravih kılanlar var, azabı çeviriyorum buyuruyor. Hadis-i kutsi de geçiyor bu. İnne Allah'a yedfe'ul azâbe an ümmeti bimen yusalli ammen la yusalli. Ve bimen yüzeki ammen la yüzeki. Ve bimen yahuc ammen la yahuc. İşte demin okuduğumun metnini okuyorum şimdi size. Türül Mensur tefsirinde bütün tahrişleri, kaynakları zikrediliyor bunun. İmam Suyuti Hazretleri tarafından. Yani namaz kılan hürmetine kılmayandan, zekat veren hürmetine vermeyenden. Bu memlekette öyle zenginler var, birinin zekatıyla fakir kalmaz. Ama vermiyor. Devlete verdiğin vergi zekata sayılmaz. Çünkü devlet vergiyle efendim her türlü iş yapabilir. Ama zekat kime veriliyor? Fakirin eline veriliyor. Muhtacın eline veriliyor. Ondan sonra. Hacca gidenler hürmetine gitmeyenlerden Allah belayı kaldırıyor. Eğer hepsi birden günahlarda birleşseler, hiçbiri emir tutmasalar, yasaktan kaçmasalar, ma anzarahumullahu tarfete ayn. Allah göz açıp kapayacak saniye onlara göz açtırmaz buyuruyor. Onun için biz iyiliği emredelim, kötülükten nehyedelim. İşte bu sohbetler bunu temin ediyor. Ne ayetler ne hadisler okunuyor ve nice belalar mündefi oluyor. Ama siz de burada bize yardım edin. Biz sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, rey istemiyoruz, koltuk sandalye istemiyoruz, makam mevki istemiyoruz. Ben bir şey istemiyorum. Bu sohbetler devam etsin diye. Efendim sizler Allah razı olsun sahip çıkıyorsunuz. Kanalımıza, dergimize, kitaplarımıza destek veriyorsunuz. Buradan yine iş kar size dönüyor. Çünkü neden? Müessese yaşayınca ne oluyor? Sohbet devam ediyor. Sohbet devam edince ne oluyor? Çin'e kadar ayet hadis gidiyor. Bütün Avrupa'ya ayet hadis gidiyor. Türkistan'a, Türkmenistan'a her eve ocağa ayet hadis gidiyor. Bütün dünyada Allah'ımızın ayetleri okunmuş oluyor. Hak söz konuşulmuş oluyor. Efendim doğru fetvalar verilmiş oluyor. Bu kanalda sadece ben konuşmuyorum ki yani. Bu kadar hoca efendiler size bir şeyler anlatıyor da mübarek adam. Onun için siz kendi karınız için sohbetleri tebliğ edin, ulaştırın. Yani biz bir sevap alırız belki hayra delalet etmekten. Ama sen de al. Sen de bir kişiyi namaza başlat. Sen de bir kişiyi zina bıraktır. Bak şimdi dün okuduğum ayet-i kerimeden devam ediyorum. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman etmiş kullar. Dün bunu ya bir ders bulunan geçti. Kolay mı mümin olmak? Kütübe aleykumus sıyam. Oruç size farz edildi. Sıyam lügat manası imsak. İmsak demek tutmak demek yani. Kendini tutmak. Ağzını tutuyorsun, burnunu tutuyorsun. Bir şey kaçmasın midene diye. Ondan sonra tenasül uzvunu tutuyorsun. Hanımına karşı da olsa oruçluyken haram diye oruç bozulur. Yani tutuyorsun kendini, zapt ediyorsun yani. İmsak dediğiniz imsak vakti diyorsunuz ya, yani imsakın lügat manası emseke ümsiküden tutmak demek. Yani kendini zapt etmek manasına geliyor. Çünkü o noktada gün doğuyor, güneş değil. Gün giriyor, gece bitiyor. Gün girince sende kendini tutma vaktin başlıyor. Onun için ona imsak deniyor. Oruç size farz edildi. Kemâ kütübe alellezîne min kablikum. Sizden önceki ümmetlere de farz edilmişti. İmsaktan iftara oruç. Efendim, bu Adem Aleyhisselam'da da oruç var. İbrahim Aleyhisselam'da da var. Musa Aleyhisselam'da da var. İsa Aleyhisselam'da da var. Nuh Aleyhisselam. Bütün ümmemde bu oruç ibadeti var. Ama bir Ramazan olarak, ay olarak değil. Kiminde her ayın 3 günü 13, 14, 15 eyyam biz. Adem Aleyhisselam cennetten indirilince çok güneş çaldı üzerine tabii. Cennette güneş yok. Adamı esmerleten bir şey, hava yok. Dünyaya indi. Adem zaten biraz esmer demektir. Lukat manası itibarıyla. Ondan sonra ya Rabbi cennetteki beyazlığımı arıyorum dedi. Nur gibiydim. Buraya geldim. Böyle oldum falan. İşte Mevla Teala her ayın 13, 14, 15'ini farz etti ona. Böylece o eyyam biz, beyaz günler hem onun beyazlamasına sebep oldu, hem de tabii gökteki ay geceleri parlak olduğu için mehtaplı geceler manasına da geliyor. Gecelerin günleri olmuş oluyor yani 13, 14, 15. Ondan sonra Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde Aşura orucu farz idi. İşte kimisinde ayların başından sonundan farz, efendim yani farz olan da var. Şey, Davud Aleyhisselam'ın orucu biliyorsunuz, senenin bir gün oruç, bir gün yer, bir gün tutar. Bir gün oruç, bir gün tutar. Yani Davud Aleyhisselam'ın tabii orucuna baktığın zaman senenin yarısı. Senenin yarısı oruç. Yani bu çok acayip bir şey. 6 ay oruç olur senede yani. Ağır işler. Ağır işler. Bize senede bir ayı farz etti. Bunu da peş peşe farz etti. Yani şimdi her aydan şu kadar dedi. O daha zor. İnsan çünkü vücudunu alıştıramıyor. Ona bir dengesi şey durur. 2 gün yiyor, 3. gün tutuyor falan. Devamlı denge bozuluyor. Şimdi insan oruca bir alışır. Alıştığı vakitte Ramazan-ı Şerif'in başında bir gün, 2 gün baş ağrıyan olur bazen. Ondan sonra elhamdülillah alışıyor insan. O peş peşe olmanın da böyle bir bereketi var. Kolaylık da olmuş oluyor. Çünkü alışılan şey de kolaylık olur yani. İkide bir değişiklik olduğu zaman insanın bünyesi, vücutta metcezir olayı gibi ileri geri yapıyor. Bu da tabii uyku sistemine de dokunur. Ha şimdi sahur kolay iş değil. 2.30'da 3'te sahur yemek için bütün uyku gidiyor. Ondan sonra sabah namazını kılacaksın. Sabah namazından biraz yatacaksın. Bir daha işe giden memuru düşün, işçiyi düşün. 8'de işçi olacak, işte olacak. Bir daha kalkıyor. Yani 2 saat uyu, bir daha kalk. 2 saat uyu, bir daha kalk. Bunlar zor iş yani. Ramazan-ı Şerif'in böyle zorlukları var. Zorluk olmadan zahmetsiz rahmet olmaz. Şimdi oruç size farz edildi ama geçmiş ümmetlere de farz edilmişti. Bunu sadece size yapmadım Mevla buyuruyor. Bunda sizin için sağlığınızda sumu tesahhu, oruç tutun, sıhhat bulasınız. Tabii ki bazı hastalıklara dokunur, onu konuşmuyoruz. Ona zaten فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْعَلَى سَفَرٍ Hastaysa, yol üzerindeyse فَاِدَّتِ مِنَ يَعْمِنُ اُخَرْ İyileşince veya seferden dönünce diğer günlerde günle gün tutsun, kaza atsın buyuruyor. Buna ruhsat verdi. Ne buyuruyor? يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah size kolaylık murad ediyor. Çetinlik, zorluk murad etmiyor. Zorluk isteseydi sahur da yok, iftardan iftara derdi. Bu daha zor olurdu. Çetinlik isteseydi efendim iftardan sonra mesela ilk başta biraz uyusan, uyuduğun anda uyansan daha ne su içebiliyorsun ne bir şey. Eşininle yaklaşamıyordun ilk zaman. Sonra uhillelekum leyte sıyamir rafethu ilan işaikum. Ben size kolaylık istiyorum işte. Oruç gecelerinde imsak vaktine kadar eşlerinizle efendim ilişkinizde helal edildi size. Yemek içmek de helal edildi size. Yoksa evvelce uyumuyor. Uyumadan da nasıl duracaksın yani? Biraz gözün alsa kalksan ne yemek yiyebiliyordun ne bir şey. Ne hanımına tutabiliyordun. Şimdi o da helal edildi size. Ondan sonra efendim konuşmak da yasak edilseydi konuşma orucu da var eski ümmette. Meryem validemiz emrediyor ya. Birisi sana sorarsa kucağındaki çocuk nereden oldu şimdi? Evlenmemiş ya hiç. Allah Teala kudretten babasız çocuk halketti ona Cibril'i göndererek. Şimdi bu sefer çocukla geldi Beni İsrail'in içine. Beni İsrail'in bütün kafası karıştı. Sen ne kadar efendim iyi bir kadındın. Bu nereden çıktı bu çocuk ya? Dediler. Şimdi sen onlara ne cevap vereceksin? Peki inni nezertu lirrahmani savmen felen ukellimel yevme insiyya. Meryem suresinde geçiyor. Böyle göster diyor. Böyle yapınca anlıyorlar. Niçin? Ben Rahman'a oruç adadım. Hiç kimseyle bugün konuşamam. Yani konuşmama orucu. Sonra çok sıkıştırırlarsa sen hiç konuşma. Hiç cevap verme. Böyle yap. Ama ondan sonra ne yaparsın? Gösterirsin çocuğu. Ben onu konuştururum. İsa Aleyhisselam Beşik'te konuştu. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Allah bana kitap verdi diyor. Beşikte bebek beni peygamber yaptı diyor. وجعلني مباركا اينما كنت. Nerede olursam olsun bütün bereketleri benimle beraber yaptı diyor. Beni mübarek kıldı diyor. Hayırlar, bereketler benle gezer dolaşır buyuruyor. وَوَصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Hayatta kaldığım sürece namaz kılmamı emretti bana, zekat vermemi emretti bana. وَجَعَلَنِي berran bi valideti efendim beni anama çok itaatkar etti Meryem validemize. Anneme çok bağlı etti. berran bi aleti ve lem yec'alni cebbaran şakiyya. Beni zorba, bedbaht, kötü huylu, aksi, agresif yapmadı diyor. Zalim yapmadı diyor. Vesselamu aleyhim ve vülittü ve emutü ve ub'atü hayya. Doğrulduğum günde de, öleceğim günde de, dirileceğim günde de selam olsun bana diyor. Selam olsun bana diyor. Abdussamed, Allah rahmet eylesin. Ne okuyor bunu ya, bu Meryem suresini? İnternetten bulursunuz yani, bakın. Ne okuyor mübarek ya, böyle. Yani dinlerken ölen olmuş. Allah Allah. O zaman Mısır'da okurken camide dinlerken ölenler olmuş ya. Yani bu Kur'an ya. O zaman işte şey de vardı. Susma orucu. Bak şimdi konuşmama orucu bize daha zor gelir. Bizi millet tırtır etmeden duramaz. Sorsan onlara teklif etsen. Yahu derler hani yemek içmek serbest olsun da. Konuşmak yasak olsun. Yok yok. Yemek içmek yasak olsun. Konuşmak serbest olsun. Çünkü neden? Duramaz ki. Dur dur dur dur. Hele bugün aday listeleri açıklandı. Seyreyle geyikleri yani. Seyreyle geyikleri. Sana ne? Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi. Otur şurada Sübhanallah ve hamdi söyle 100 kere be. Denizin köpükleri kadar günahın olsa affolur. Sübhanallah ve bihamdihi. Ha güneş batmaya yanaştı. 100 kere söyle. Eğer Sübhanallah azim ve bihamdihi dersen, bu Ebu Davud'da geçer. O zaman lem yuvafi ahadun bima ata yevmel kıyamet. İlla men kâle misle kavli evzâte. Kıyamet günü o günün defterinde ondan daha sevap kazanmış kimse gelemez. Ancak o gelir ya da onun kadar söyleyenler ya da ondan fazla söyleyenler gelir. Başkası gelemez. Sübhanallah azim ve bihamdihi. 100 kere söylese غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِزَبَدِ الْبَحْرِ Müslüm hadisinde geçiyor. Sadece Sübhanallah ve hamdihi bu. Denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa mağfiret edilir. Mübarek adam. Otur zikreyle, 70 kere estağfurullah diye istiğfar eyle. Senin günahın 70 senelik yoksa ananınkiler laf olur. Ananın 70 senelik günahı yoksa sahabe-i kiramdan o zat sordu ya. Dedi cennet yolunu göster bana. Dülleni alâ amelin yudhilil cennet. Buyurdu la tegzab, sinirlenme. Dedi ya Resulallah bazı kere sinirleniyorum, ben bunu yapamasam ne yaparım? Buyurdu o zaman ikindiden sonra 70 kere estağfirullah söyle. Ne olur? Gafarallahu leke zunube seb'ine amel. Allah senin 70 senelik günahını mağfiret eder. Dedi ya Resulallah ya benim 70 senelik günahım yoksa zaten yaşım öyle değil. Dedi o zaman yagfirul ümmike. Annenin günahlarını affeder o zaman kalandan. Dedi eğer annemin 70 senelik günahı yoksa tabii 70 senelik günah yapmak için en az 80 yaşında olmak lazım. 80 küsuru da var. Buyurdu yagfirul ekaribi ki akrabanın yakınlarının günahlarını bile affeder. Şimdi bu kadar müjdeler var. Sen ne işin var mübarek adam iftar ağzına? Şu aday olmuş, şu olmamış, şu listeye girmiş, şu listeye girmemiş. Bak baklava tepsisi giderken efendim yani Nasrettin Hoca'nın işine döndü yani. Dediler nereye gidiyor? Yani adam diyor ki efendim seni sizin eve gidiyor derse ne dedi? O zaman sana ne? Adam diyorsa ki bizim eve gidiyor dedi o zaman bana ne? Yani sana burada ne var? Bir şey yok. Günah mahvoldu yani. Defterine sevap mı yazıldı? Bir şey. Ahiretini kazanmaya bak. Bu 40 kişi öldü bu arada da. Seçime kadar neler ölecek, kimler ölecek? Görürsünüz kimler ölecek. Seçime kadar. Yani görürsünüz, duyarsınız. Herkesin çevresinde cenazeler var. Sen bugün orucum kabul oluyor mu olmuyor? Mevla beni cehennemden bu iftarda azat ediyor mu etmiyor? Kadir gecesi hangi gece bu sene acaba? Bak dergide rivayetler şimdi yeni çıkan da çıkacak. Çünkü bu tarafa düştü biraz. Son 15'i öbür aya geçiyor. Sen buna baksana ya. Ya. Dostlar alışverişte görsün. Oruçlu musun? Oruçluyum falan. Çoğunu da tutmuyor ya zaten. Şimdi size oruç farz edildi. Sizden öncekilere de farz edilmişti. Bunu ben sizden istiyorum. Ama ben size kolaylık istiyorum. Bak hastaysan tutmama müsaadesi veriyorum. Ama Müslüman doktor rapor verecek. Ondan sonra yolcuysan yolculukta tutmama izni veriyorum sana. Onun için bir adam yolda tabii yememeli alenen ama mesela bir kenarda kız falan yiyor falan, hemen ona ne deme? Vay zındık falan deme yani. Belki şerata göre hastalığından dolayı yememekte tutmamak ruhsatı vardır. Belki seferi mesafededir. Seferi mesafededir. Geçen gün seferi mesafe ise Show TV'deki röportajda 81 falan demişim diye onu sordular. Evet, kitaba baktık. Fatih Kalender Hoca'ya dedim, ben böyle biliyorum ama dedim, beni bir şüpheye düşürdüler, bir daha incele bakalım. Kitaptan ibareleri gönderdi. O da baştan yekten diyemedi. 90 biliyorum dedi ama sonra ibareleri gönderince benim dediğim çıktı. Yani 81 işte küsuru da var birkaç metre. 81 kilometre. Ama tabii kendi evlerine ekli olan yerden çıkmış olacaksın. Çünkü mesela İstanbul'da köprü sayılıyor. Şimdi karşı yakada, Avrupa yakasında olan köprüden girmeye başladı mı ondan sonra kilometreyi tutabilir. Bu yakadan o tarafa gidiyorsun Tekirdağ'a doğru. Bu yakadan Asya'dan geçiyorsan buradan köprüye girdin mi sayılabilir. Yani ben şimdi buradan evden çıkıp sayılıyorum. Sağım orman, solum ormana düşüyorum. Çünkü yandan binalar kesilmesi lazım. Bir ok atımlı kadar veya bir ezan sesi bağırsan duymayacak kadar sağ sol boşluk olduğu zaman sağlı solu falan, o zaman senin bulunduğun yerden çıkmış oluyorsun ikamet mahallinden. Yani seferi mesafeye başlıyor kilometreyi tutma ondan sonra yani. Yoksa sen tabii E5'ten kalkıyorsun, geliyorsun Çekmece'den Fatih'e kadar tuttuğu 60 kilometre. O sayılmaz yani şimdi. O 80 de olsa, çünkü neden? Şimdi E5'ten geldiğin zaman bir de geldiğin yol muteber. Şimdi bazı yol var, aynı yere gidiyorsun. İki tane yolu var. Bir yoldan gidiyorsun, meskun mahallelerden geçiyorsun. Hiç irtibat kesilmiyor, hepsi ekli gidiyor. O zaman oradan kilometre tutamıyorsun, başlatamıyorsun. Ama sen aynı yere öbür yoldan gidiyorsun. Dağ yolundan, bayır yolundan bilmem ne. Şimdi üçüncü köprünün etrafında bir şey yok ki. Üçüncü köprüsün, ikinci köprünün etrafı meskun mahalle oldu. İlk kurulduğunda yoğdu buralarda bir şey. Şimdi üçüncü köprünün etrafından gidiyorsun. Mesela oraya, oradan sağından solundan boşluğa düşüyorsun. Ama birincide düşmüyorsun. Birinci köprüden çıkar çıkmaz sağın solun hep evler. Daha gidiyorsun. Pendik'e kadar, hatta Gebze'ye kadar eklendi E5'ten. Sağ solda bir boşluğa aynı anda denk gelmiyorsun yani. Meskun mahal oldu. Onun için seferi mesafenin fetvalarını iyi bilmek lazım. Öyle rastgele Çekmece'den Fatih'e geldim seferiyim değil yani. Öyle seferi olunmaz. Onun için bu 81 kilometre tamamdır. Ama kilometreyi nereden tutmaya başlıyorsun meselesi vardır yani. Tamam mı? Öyle burnundan gösterirsen çenene de sakal bir tutam gelir yani. Sakal bir tutam nereden ölçüyorsun? Buradan ölçüyorsun. Evet, Hacı Bilal gibi rahmetli buradan tutarsan olmaz. Sen işte evinin önünden kilometre açılmaz yani. Şimdi Mevla buyuruyor, size kolaylık istiyorum. Hastaysan müsaade ediyorum. Seferdeysen müsaade ediyorum. Ondan sonra İşte emzikli, takatı yetmez, sütü kesilecek. Yine Müslüman bir doktor tabii, her kadının bünyesi bir değil. Emzikliye müsaade ediyor. Hamile, çocuk gıdasız kalacak durumda. Kendi de gıdasız bir insansın. İnsanların ekserisi zaten hastalıklı. Bir de hamile mesela. Şimdi buna, hele ki son aylarında falan. Buna şimdi Müslüman bir doktor müsaade ediyor. Onun için Mevla buyuruyor, ben size kolaylığınızı istiyorum. Ben size çetinlik çıkartmak istemiyorum. Öyle olsaydı konuşmayı da haram ederdim. Hastaya da farz ederdim. Yolcuya da farz ederdim. O zaman hepiniz cehennemlik olurdunuz. Ben sizi cehenneme mi atmak istiyorum? Ben sizi cennete davet ediyorum. Vallahi ve ila daris selam. Allah hepinizi selamet yurduna, emniyet ve güvenlik diyarına, huzur diyarına, cennete davet ediyor. Davetiye hepimize çıkmıştır. Kimse Allah'ımızın üvey kulu değildir. Bu oruç her Müslümana farz kılınmıştır. Bu namaz her Müslümana farz kılınmış. İman her Allah'ın kuluna, gavura da farz kılınmış iman. Davetiye budur. Davetçi Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ahir zaman demiş. Geldi, bütün alemleri irşad etti. Biz seni alemlere gönderdik buyuruyor. İnne arsenlâke kâfeten linnâs. Yahudisine de geldi, Hristiyanına da geldi, Mecusisine de geldi, Budistine de geldi. Çünkü bak, onun kitabı her dile tercüme edildi. Onun ümmetinin alimleri bütün dillerden vaaz ediyor. İngilizce var, vaaz var. Rusça var, Almanca var. Her dilden vaaz var. Ama alt yazı meseleleri de var. O zaman daha kolaylık oluyor. İşte onu bütün insanlara gönderdiği için. Herkese bu davet tebliğ oldu. Siz de buna vesile olacaksınız. Oluyorsunuz. Bu ayetleri duyurmak vazifemiz. Şimdi ben size daha ne yapayım Mevla buyuruyor. Benim niye kolaylık murat ettiğimi anlamıyorsunuz. Yuridullah yuhafife ankum. Ben sizin yükünüzü hafifletmek istiyorum. Yani 5 vakit namaz 5 yaşında çocuğun kılacağı kadar kolay etti ya. Yani 17 rekat farzlarıyla beraber bunun abdestiyle, taharetiyle bir saatte yani farzlar eda edilir. Yani gün içinde bir saatini alır. Nedir yani rekat? Bir dakikadan bir rekat kısa. 20 dakikada farzlar bitiyor ya. Vitri dahil şusun. Yani 20 dakika. Bunun abdesti şusu busu. 5-10 dakikada abdeste koysan 5 vakit namazda 1 saat, 1,5 saatini almaz. Sana 24 saat verdi. 24 saatte 48 bin nefes aldırıyor, verdiriyor. Kurban olduğum Allah. Bir nefesin tıkansa, dünya toplansa sana veremez. Dünya senin olsa 100 milyar dolar versen bir nefesini açamazlar. Böyle bağırır, bağırırsın ya. Böğürürsün. Bu nimetleri şükrede edilecek. Velitükmülül iddete. Sayınızı doldurun diyor. 30 Ramazan bazen 29 çekiyor. Sayınızı doldurun diyor. Hastaysan, yolduysan tutamadın 5 gün 10 gün. Hayız halinde, bir de nifas halinde kadınlar tutamaz. Siz bakmayın İslamoğlu'nun fetva, onun bunun fetvalarını. 104 kitapta yeri olmayan, 4 mezhepte yeri olmayan mezhepsiz adamlar çıktı. Diyorlar ki hayız kadın oruç tutarmış. Nerede tutar? Bukhari, Müslim, bu kadar hadis-i şerifte var. Asla hayız kadın namazla kılamaz, oruçta tutamaz. Eleyse izahadat. La tusalli ve la tasum. Efendimiz buyurdu. Hayız olunca ne namaz kılabilir ne oruç tutabilir. Namazlar affediliyor. Her gün 5 kere olduğu için, ayda da en fazla 10 gün olduğu için, çok olduğu için kazasını beceremez diye. Ama oruç affedilmiyor. Çünkü neden? Çoğu kere, bazı kere 4-5 gün çatıyor. İşte 3 günden fazlası hayız zaten. Bunu 10 günü de geçen istihaza özür olduğundan oruca mani değil. Yani bunun en fazlası 10 gün yani. Bir 10 günden fazla borcun kalmıyor. 10 günün orucunun borcu da yani 355 gün. Bunun hani şeyine 30 Ramazan'da çıkarsan 320 gün efendim sana pay var. 320 günde bir ayram günlerinde çıkarsan yani. 320 gün onlar da tutmak haram diye. Geri kalanda tutuyorsun mübarek. 10 günü mü tutamıyorsun, kaza edemiyorsun. Bak şimdi bu hanım kardeşlerimizin birçoğunun demeyeyim tabii ki ben istatistik yapmadım hoş. Ama gördüğüm kadarıyla efendim geçen seneden borcu kalan var. Ya mübarek hanımlar, hadis-i şeriflerde, rivayetlerde buyuruyor ki bir Ramazan geldiğinde geçen Ramazan'dan üzerine borç kalanın bu Ramazan'ı kabul olmaz buyuruluyor. Kabul olmaz ne demek? Tabii bu Ramazan'da bu Ramazan'ı tutacak. Geçeni kaza edemez. Zaten yeni farz geldi. Ama kabul olunmaz ne demek? Yani çok yan sevapları, ekleri, ilaveleri kaybeder. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in farz orucunun sevapları hiçbir amele benzemez yani. Ama sen onlardan mahrum oluyorsun. Kabul olunmaz o demek. Borcun düşüyor mu? Düşüyor. Çünkü gününde tutuyorsun. Borcun düşüyor. Şimdi gidiyor. Geçen Ramazan'dan 6 gün kadının oruç borcu var. O 6 günü 320 günde tutamamış yani. Ya Şubat ayında 5'e çeyrek kala iftar oluyor ya. Yani ben İstanbul'a göre konuşuyorum ama neyse. Yani Türkiye ikliminde çok günler kısaldı kış mevsiminde. Yani 5'e çeyrek kala zaten. Öğlene kadar yatıyorsun bari kalktın. 2 saat sonra iftar oluyor. Niye tutmuyorsun? Bir de şu yanlışlık var. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi ne yapıyor? Beraat'ın gününde nafile beraat orucu tutuyor. Tut. Ondan sonra aşure günü aşureyi tutuyor. Tabii o da tek olmuyor. 9-10 veya 10-11. Tamam. Yok eyyam 113-14. Tamam. Ben teşvik ediyorum. Recep'in şusu, Şaban'ın busu. Tamam. Tutuyorsun da mübarek. Geçen senenin farzından ne kaldı? Seferideydin. Erkek için de olabilir bu. Yolculuklarını tutmamışsın 3 gün. Veya hasta olmuşsun. Ameliyat bilmem ne geçirdin bilmem ne. Geçen sene Ramazan'dan 10 gün borcum var. Şimdi bu Ramazan geldi. Sağlığına kavuştun mu kardeşim? Kavuştun. Kavuşmadıysan sorun yok. Devam ediyorsun, fidyeni ver. Sağlığına kavuştunsa, şimdi bu Ramazan gelmeden geçenden bir gün bile borç kalmaması lazım. Eğer bir gün borç kalırsa diyor, yeni gelen Ramazan'ı kabul edilmez. Şimdi ben haber alıyorum. Bir günden, iki günden borç bırakan hanımlar olmuş. Yani fetva soruldu, bana ulaşıyor tabii. Efendim ben direkt hanımlarla falan muhataplığım hiç yok ama soruyorlar bir vasıtayla, telefon geliyor birine, oradan bana falan. Şimdi ya hanım kardeşim efendim sen yani beraatı tut yani tuttun tamam sevap da borcun varken yani ne bileyim, borcun varken sadaka vermeye benzedi yani. E borcun varken sadaka verilmez. Önce borcunu öde. Alacaklı adam da sana hakkını helal etmezse. Sadaka vermediğin, niye bana sadaka vermedi diye ahirette yakana yapışamaz. Çünkü sadaka nafiledir. Ama borcunu ödemeden öldüğün zaman kabirde mahpus kalırsın. Ne konuşmana izin verirler, ne hareketine. Bütün ölüler birbirini ziyaret ederler. Sen efendim borçlu öldüğün için rehin düşersin. Kesinlikle berzak aleminde yüzlerce sene için, binlerce senedir yatan var. Rehin düşersin yani. Kolay bir şey midir rehin? Şurada bir gün iki gün nezarete alsalar canın çıkar, ödün kopar ya. Adam diyor iki gün nezarette kaldım, bir gece beş kilo verdim. Yani bu sıkıntılı bir iş yani. Bir de ahiret, berzak alemi, kabir aleminde niye rehin düşeceksin yani? Borçlu ölürsen. Kolay bir şey midir? İlla vasiyet etmek lazım bari. Benim şuna borcum var. Hani arkadan ödesinler. Ezim sen kendin ödemiyorsun. Adam miras kalan parandan senin satıp da senin borcunu öder mi? Oğlun der ki kızın payından ödesin. Kızın der ki oğlun payından ödesin. O der ki aslan payı ona kaldı. Öbürü der ki buna kaldı. Karın der ki ama ne borçlu ölmüş o da. Yanarsa yansın. Bana mı sordu borcu alırken? Bu işler böyle. Kendi hesabını, faturanı ödesen ölmeden evet. Sen şimdi borcun varken sadaka veriyorsun hesabına döndü. Farz orucun, borcun var geçen Ramazan'dan. Arada nafileler tutmuşsun. Gelmiş buraya değil. Bir günüm kaldı şeyden. Geçen Ramazan'dan bir gün borcum kaldı. Görüyor musun? Ne göreyim ya? Sen gör. E şimdi bu Ramazan boyunca bu kadar yan gelir ibadetin faziletini kaçırıyorsun kardeşim ya. Niye böyle yaptın? Bak bir daha seneler uyarıyorum. Bu çok başlık olacak bir konu yani. Bunu mutlaka her tarafa atın bu başlıkla, her yere yayın. Kadın, hayız kadın, nifas kadın, yolculukta adam kadın veya hasta adam kadın fark etmez. Ramazan'da meşru mazeretiyle tutamayanlar, ki zaten hayız nifasta tutmamalı. Hastayken yolcuyken tutabilir, azimetle ameldir. Tabii ki hayız nifasta tutamaz, haram. Orucu da tutsa muteber değil, yine borç. İslamoğlu'nun fetvasıyla tuttun diye borcun düşmüyor ki. Çünkü İslamoğlu'nun dinde yeri yok ki fetvasını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetva veriyor. Bir de buradan İslamoğlu veriyor. Yeni din mi getirdi bu adam? Bu kafada adamlar var ilahiyatta tabii. Onun için sen mutlaka borcunun hesabını yapasın. Ve böylece bir daha Ramazan'a borçtan çıkmayasın. Ben ama şey de yapmak istiyorum ya. Beratı da tutmak istiyorum. Aşureyi de tutmak. Tut. Allah Allah. 320 gün var Ramazan'la Ramazan'a arasında be. 20 yani tabii bayramları çıkıyorum hani falan. Zaten 55'ten 30-35 düştüğün zamanda. Senenin günleri 355. Gökteki ay hesabı konuşuyorum. Güneş senesine göre konuşmuyorum. Din güneş senesine göre değil. Ay senesine göre. Hal böyle olunca niye sen gevşeklik ediyorsun mübarek adam? Ramazan bitti. Hemen oruçtan tutuyor. Şimdi Şevval geliyor. 6 gün oruç tutarsan bütün sene oruç tutmuyor. Tamam. Bu tabii borçla 6 gün olur mu? O olmaz. Yani ister borcunu tut ama o 6 güne sayılmaz. Sen şimdi o zaman diyor, berat günü ben borcumu tutayım. Berat gününün sevabını alır mıyım? Alamaz. Niye? Mübarek niye? Çünkü arada 320 küsur gün var. Senin bu faziletli oruçtan toplasan 6 gün buradan en mühim Arafa günü orucu. Onu da eklesen 7, Berat günü orucu, onu da eklesen 8, Aşure 2 günü orucu, onu da eklesen 9-10. Yani en mühimlerini söylüyorum. Miracın günü 27, 11, 12, 13 falan. Yani en fazla toplasam ama 13, 14, 15'ler, başından 3, sonundan 3, bunların sevabı çok, onu konuşmuyorum. Yani en faziletli günler ve geceleri, 15 gün falan topladım bak kafadan. Regaib günü perşembesi desen. Yok Şaban'ın ilk perşembe son perşembesi desen. Pazartesi desen. Bunları ben toplasam sana 20 gün 25 günü toplarım. Sana 300 yani 200 küsur gün kalıyor. 290-80 gün içinde. Bu borcunu bitiremedin mi 5-6 günü ya? On sonra getiriyor onu. Efendim işte aleyhine uyanıklık. Hem 6 günleri tutmuş olayım hem de borçlarımı hazır Ramazan'dan çıkmışken oruca da alışmışken onu da tutsam olur mu? Ya olur ama borca niyet edersen borca gider. Ramazan'dan borcuna gider. 6 güne gelmez. Çünkü o 6 gün orucu Şevval'in 6'sının fazileti ne? Bütün sene orucuna denkler. O neye göre? Men sâme Ramazan sümme etbâhu sitte min Şevval kâne kesavmî dehri kulli. Sahih hadis. Kim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutar? Sonra Şevval'den 6 gün. Bazıları peş peşe diyor, bazı alimler tek tek de olsa olur. Şevval bitmeden 6 gün dolacak. Bu da Şevval ayıyla kayıtlanmış. 6 günler orucu derler. Bunu bütün millet bilir. Bunu yaparsa ne oluyor? Bütün ömrünü oruç tutmuş gibi oluyor. Bütün ömrünü. Yani o senenin tümü oruç oluyor. Direkt oruç oluyor. Bu da neden biliyor musun? 1'e 10'dan 30'a 300 ediyor. 6'dan da orada 60 ediyor. Dedim ya sana demin 355. İşte senenin 29 çekme ihtimali çok oluyor Ramazan'ın. Oradan 29 olsa anladım. 290 eder. Buradan da 55-60 eder. Sene zaten 355'e tekabül eder. Onun için bütün sene oruç. E sen şimdi bunu Ramazan'dan tutamadığını 6 günden sayarsan o zaman o hesapta o 10 gün boş kalır. Anladın mı? 2 günü bile koysan 20 gün boş kalır. Çünkü hadis-i şerif onu beyan ediyor. Yahu Mevla bu işi kolay etti be kardeşim. Madem nafileleri yapayım derken farzdan borcun kalıyor. Evvela farzını yap. Nafileleri yapmak istiyorsan evvela borçlarını öde. Ha nafilesi olmaz demiyor. Çünkü adam Berat'ın günü oruç tuttu. Bu caiz. Nafile oruç tutar. E Ramazan'dan da borcu var o arada. Ama işte Berat'ın günü ne demek? Ramazan'a 15 gün kaldı demek. E Ramazan'a 15 gün kaldı. Mübarek adam. Ona göre de o kalan günlerde de geçen Ramazan'dan borcunu ödemiş olursun. Böylece ben size Ramazan-ı Şerif'te eyyâmen mâdûdât sayılı günlerde o sayılı günleri de alttaki ayette şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an Hazreti Kur'an'ın kendisinde inzal buyurulduğu Ramazan ayında öyle Ocak, Şubat olmaz. Kışa göre ayarlayalım olmaz. Efendim Ramazan'ı 30 günse 30 gün Şubat'a endeksleyelim 28'den 2 devrinden Ocak'tan alırız sonundan olmaz. Olmaz. Din değişmez. Değiştirilemez. Bunda reform istenilemez. Bunda akıl mantıkla gidilemez. Bu vahye tabi olacaksın. İşte o Ramazan'da oruç size farz ettim. Geçmiş ümmetlere de farz etmişti. Peki. Niçin farz edildiğinin hikmetine gelince. Tabii ki aç susuzun halinden anlamak, fakirin garibin durumunu düşünmek, kıyamet günü mahşerin susuzluğunu, mahşerin 50 bin sene açlığını düşünmek, kabirdeki sıkıntıları düşünmek vesaire insanı tefekküre sevk ediyor. Açlık kadar, susuzluk kadar insanı terbiye eden daha bir amel yoktur. Tabii açlık, susuzluk enayilikten değil de oruca niyetse, çünkü niyetsiz oruç olmaz. Allah rızası için oruca niyetse bu tabii nefsi terbiye ediyor. Çünkü nefsin, şeytanın bütün damarları yiyince açılıyor. İçince açılıyor. Hele bir de içki içersen tam açılıyor. Akıl kapanıyor, nefis şeytan açılıyor. Şehvet açılıyor. Ondan sonra adamı öldürüyor, haberi yok. Zina yapıyor, haberi yok. Çünkü kafayı bulursan ne yaptığından haberin olur mu? Her türlü şehvet ondan sonra kapıları açık hale geliyor. Onun için orucu bize tavsiye ediyor. Ya maşallah şebab, ey delikanlılar. Men istata'a minkumul ba'te felletezevvec. Gençsiniz, kanınız kaynıyor. Evlenmeye gücü yeten hemen evlensin. Fenne ugaddu lil basar ahsanu lil farc. Tenasül uzunu en ziyade koruma vesilesi ve gözü haramdan kurtarma vesilesi, namahreme bakmamak hususunda en tesirli yol nikahtır. Ama tabii insan istediğiyle evlenecek, beğendiğiyle evlenecek. Yani beğenmek lazım. Çünkü beğenmediği zaman gönlü ondan çabuk geçer. Ondan sonra gözü yine dışarı kalır. Bunlar evlilik hikmetine münafidir. Evlilik gözünü haramdan korumak için. Bu sefer sen şimdi eşini beğenmeyecek bir eşi şey yapmayacaksın. Anam zorladı, babam zorladı. İslamiyet bunları kaldırdı yani. Kıza hak verdi. Kabul etmeyebilir. Velisine karşı gelebilir. Muhalefet edebilir tabii de işte. Bazı örfler, adetler maalesef İslam'ın önüne geçiyor. İslam'ın önüne geçtiği için örften, adetten kız da bir şey söyleyemiyor utancından. Ondan sonra da efendim ne oğlan ne kız tatmin olamıyor yani. Bu çok önemli. Bu evlilik müessesesi kadar önemli bir müessese yoktur. İçine sinmeden olmaz yani. Ama işi geciktirmeyin buyuruyor. Evliliği geciktirmek iyi bir şeydir. Şimdi ortalama 30-35 yaşına gitmiş erkekler. 35'ten aşağı evlenmiyorlar. Kızlar gelmiş 25-30'a yakın evleniyorlar. Bu çok iyi, çok kötü bir şey. Torun bile bu durumda zor görürler. Torun zor görürler, çocuğunu zor büyütürler. 40 yaşından sonra da çocuk ağlaması çekilmiyor. Zor oluyor yani. Yorgunluk, uykusuzluk icap eder. Şimdi işte böyle toplumu bozuyorlar. Avrupa'ya döndürdüler. Millet ev, nikahsız yaşamalar, bilmem neler. Evlilik dışı ilişkiler. Bunları meşru gibi göstermeler. Diziler, filmler, bütün bunları teşvikler. Ne kadar haram varsa kapılarını açmışlar ya. Onun için hemen evlensin diyor delikanlılar. Gençler. Ama tabii burada da kız tarafı da çok para istememeli. Bak altın kaç olmuş? Çeyrek altın 313 olmuş. Bedir ehli sayısınca. Bugün. Efendim. Bilmem gramı olmuş 190 lira. Yani bir nikah düğün yapacaksın. Ya bir de sen burada bilmem şu kadar Burma, Trabzon bilmem nesi. Bilme ya kardeşim. Damadın canını çıkardıktan sonra, suyunu çıkardıktan sonra, ondan sonra evlen de hayrını gör. Adam zaten 10 sene borç öder böyle ya. Ya şey yapmayın ya. Mehir, İslamiyet mehirde çok kolaylık etti, ne olacak ya. Çok az paralarla mehir oluyor. Ondan sonra efendim zaten bir eşya düzecek yani. Ondan sonra ağır eşyalar, şu marka buzdolabı, şu marka çamaşır, şu marka yatak odası, şu mobilyacıdan yapmayın bunu. Bu evlenmenizi geciktiriyorsa, sizi harama götürüyorsa, namahreme bakmaya sevk ediyorsa buna değer mi? Yarın cehennemde bir bakış, bir namahreme şehvetle bakışta çekeceğin azaba değer mi? Gözünü yummaya, efendim gönlünü haramdan çekmeye. İmsak ne demek imsak ya? Oruç ne demek imsak? Ne demek tutmak? Neyi tutuyorsun abi? İşte onu anlatacaktım. Vakit biraz yanaştı şimdi. Bakalım yetiştirebilir miyim? Yani yarınki ders çok önemli. İnşallah diyelim. Ben inşallah demezsem 30 Ramazan biter konuya gelemem yani. Yarınki ders iftara bir saat kalarak çok önemli. Çünkü neden? Oruç tutarken veya oruçsuzken neyse namahreme bakmak, şehvetle bir kadına bakmak veya bir kadının bir erkeğe bakması. Ondan sonra Allah muhafaza zina. Zaten oruçluyken zina yapmaz da iftardan sonra zina yapan var. Ben nicelerini duydum. Ramazan'da bile zinaya devam ediyor. Belki biraz azaltıyor ama çaptan mı düşüyor ne oluyorsa, azaltsa bile Ramazan'da zina yapma oranı düşse bile bütün günahların oranı istatistik olarak da hırsızlık, yolsuzluk, kapkaçlığına bütün günahların yani yasaklarım, kanuni yasaklar var bazen. Hani şimdi bazı günahlar kanunen yasak değil. Mesela zina bu memlekette serbest. Ama mesela kapkaç kanunen yasak. Dinen zaten haram. Milletin malını gasp etmek. Şimdi bunlar efendim bunları düşündüğün zaman Ramazan'da bunu bütün emniyetlerde bu bilgi vardır. Her sene bunu ben yani duyarım. Ara çok azalıyor. Çünkü oruç tabii insanı haramdan uzaklaştırmaya vesile oluyor. Ama durmuyor. Şimdi şeytan zincirlerle bağlandı. Bu adam niye zinaya gidiyor yine? İftardan sonra. Çünkü nefis içeride o var. Nefis var. Şimdi yiyip içtiği zaman demin ne dedim? Şeytan inne şeytan yecri min ibn Adem mecraddem. Şeytan Adem oğlunun kan damarlarında kılcal damarın içinde bile gezer diyor. Sahih hadis. Dolaşıyor. Şeytan ifritler bağlansa nefis var. Fadayku mecariyu bil cu. Aç kalarak yani aç kalarak derken enayilik gibi değil. Oruç niyetiyle. Aç kalarak şeytanın nefsin damarlarını daraltın. Ama bu da sünnete uygun olmalı. Çünkü sen iftarda yemezsen, sahurda yemezsen bu hepten insanı ne yapar? Sonra yediği zamanda da efendim patlayana kadar yemeye sevk eder. Çünkü dengesizlik oluyor. Onun için insan iftarını yapacak güzel. Çok yememekle beraber sahurda daha rahat, daha çok yiyebilir. Böylece efendim bu sünnete ittiba üzere iftarda, sahurda sünnete riayet üzere efendim hurmayla iftarını açarak sahurda mutlaka hurma yiyerek men izâ iftara hadikum felluftur alettemri. Sizin biriniz iftar açacakken hurmayla orucunu açsın. Sünnet budur. Fe inlemyecid fe alel ma fe innehu tahurun. Bulamazsa suyla açsın. Bak zeytin meytin diyorlar. Yok hadiste zeytin işi. Zeytini sonra ye. Su, hurma yok. Suyla açsın. Çünkü su temizleyicidir diyor. İlk böyle mideye bağırsaklara bir su çek. Ondan sonra bir temizlik yapsın. İnsan sünnet seneye ittiba üzere. Niye mesela hurul merit demuru? Hurmayı sahurda yese iftara kadar kalorisi vücuttan çıkmıyor. Her yediğin çıkıyor, o iftara kadar kalır vücutta. En kalıcı kalori bırakan şey hurma. Berni hurması hastalığı çıkarır, onda hiç dert yoktur buyuruyor. Şekeri de azdır onun. Vardır Mısır çarşısında sorarsanız belki de. Berni Medine'de var da buralarda da artık biz onu meşhur ettik yani hadisi okuduk ya. Ahmed İbni Hanbel'de geçer. Hayru temrikumul berni yukhricu da'a ve la da'fi. Hurmalarınızın en hayırlısı ucuzdur, en ucuzlarındandır. Görünüşü de çok güzel değil, kabuk atar. Fakat o derdi çıkarır, onda dert yoktur. Ve bu hurmadan 3 tane yiyorum. Şekerim 300 oluyor, ondan 7 tane yiyorum, 200 oluyor. Yani ben kendim ölçtüğüm için hayatımda. Dolayısıyla hurmayla iftar edin, hurmayla sahurunuzu açın. Bu şekil olduğu zaman, tabii diğer yemeklerden de yediğin zaman, efendim, bu oruç seni haramlardan sakındırır. Ama ne yapmamak lazım? Yüklenmemek lazım. Yani şimdi yüklendiğin zaman da mide aç olunca bütün uzuvlar tok olur. Mide tok olunca bütün uzuvlar aç olur. Çünkü mide doyduğu zaman nereye gideyim, şimdi ne yapayım, nerede eğleneyim? Çünkü doydu ya bir defa. Nefis ve şehvet kabarmaya başlıyor. Onun için gençler, delikanlılar, harama düşme tehlikesi olanlar oruca devam etsinler. Ama oruca devam etsinler iftarda da aşırı yememek kaydıyla. Çünkü o daha beter nefsin şehvetini ifsad eder. Femenle mevstata, ben evlenmeye gücüm yok. Hiç param yok, hiçbir imkanım yok. Ne yapacağım o zaman? Fe'aleybi sağım. O da oruca devam etsin. Fe'innevlu vücavun. Oruç onu haramdan engelleyicidir. Şimdi orucun hikmeti neymiş? Leallekum tettekun. Geldik ayetin sonuna. Ama yarınki ders çok önemli. Neden? Gözün orucu, kulağın orucu, elin orucu, ayağın orucu, kalbin orucu. Bu orucun hakikati ve havas orucu, seçkin kulların orucu. Rastgele ben anamdan atamdan gördüm, ağzımı bağladım imsaktan iftara. Böyle değil. Bu şuursuz bir oruçtur. Tamam, Allah razı olsun, oruca niyet etmiş. Farzını borcunu ödemiş olur. Ama azaptan kurtulabilir. Oruçla ilgili azaptan. Farz oruçta çünkü tutmayan azap var. Ama yan gelirler ne olacak? Seçkin kulların orucu. İşte oradaki hikmeti bu ayetin sonu söylüyor. Leallekum tettekun. Yani bunu işleyeceğiz. Ama burada bak, bir namahreme bakanın akıbeti ne olmuş? Hele bir dinle bakalım. Bir zina, Ramazan'da gayrinde fark etme. Ama Ramazan'da olursa tabii, Ramazan'da olursa kat kat kat kat, Allah muhafaza. Günahlar katlanıyor diyor. Fe innel hasenat tuzaafu fi ve kezalike seyyiat. Haseneler, sevaplar da Ramazan'da kat kat ediliyor, günahlar da kat kat ediliyor. Onun için bu zina işi var ya, bu zina işi. Namereme bakmayı hele gör. Bir de zina, Allah. Bir de Ramazan'da, aman yarabbim. Adam demesi mi Kadir gecesinde bile zinaya düştüm. Eyvah! Ne bedbahtlık, ne mahrumluk. İmansız ölmeye bile sebebiyet verebilir. Onun için mutlaka biz yarınki derste bu haramlardan biraz bahsedeceğiz. Oldu, geçerse öbür güne de gider ama mutlaka biz yarın bu tettekun, size oruç niye farz edildi? Ola ki siz, umulur ki siz, bu tabi şu demektir. Orucu benim emrettiğim gibi tutarsanız kesin demektir bu. Ama oruç tutarsın da Allah'ın istediği gibi sünnet seneye ittibasız bir oruç olursa bu takvayı getirmez. Takva nedir? Sakınmaktır. Müttaki kimdir? Sakınan. Neden? Haramlardan. Haramlardan sakınan aynı zamanda neden sakınmış oluyor? Allah'ın azabından, gazabından, cehenneminden sakınmış oluyor. Ola ki siz sakınırsınız. Yani haramlardan sakınırsınız, böylece cehennemden de kurtulmuş ve korunmuş olursunuz. Korunaklı, azaba karşı korunaklı bir kalkan içine girmiş olursunuz. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Es-siyamu cünnetün. Oruç bir kalkandır. Kaledir. Bu kalkanı deldirmemek lazım. Neyle delinir? İşte onun meseleleri var. Şu mübarek saatte, iftar yaklaştı, şu mübarek saatte inşallah Allah Teala cümlemize tecelli buyurur. Aramızdan hicapları, perdeleri, zatıyla aramızdan perdeleri kaldırır. Dualarımıza icabet eder, isticabet eder. Ve böylece Rabbim Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın bütün ümmetlere vermediği en büyük müjde ki iftar saatinde ben oruçlu kullarımla ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem iftar saati aramdaki 70 bin perdeyi kaldırıyorum. Özel tecelli ediyorum. Ya Musa buyuruyor. Bunu da yarın inşallah biraz detayına gireriz. İnşallah bu mübarek gecede efendim 6. gece teravih namazını mutlaka eda edelim ki teravih kılarsak efendim Beyt-i Mamur'da tavaf yapanlar. Bu gecenin teravisinin sevabıdır. Beyt-i Mamur neresi? Kur'an'da yemin ediyor. Böyle Beyt-i Mamur meleklerin tavaf ettiği, Kabe'nin tam üstünde meleklerin tavaf ettiği beyt. Akik taşındandır. Kabe'nin hizasındadır. Düşse üstüne düşer. İşte o Beyt-i Mamur'u tavaf eden 70 bin melek günlük. Bir daha kıyamete kadar sıra gelmiyor. Ve o tavaf eden 70 bin meleğin sevabı ona ihsan edilir. Taşlar, topraklar, kerpiçler, her şey onun günahı için dile gelir. Ya Rabbi kulunu affet diye istiğfar eder. Onun için bu gecenin de teravisine karşı hevesli ve iştiyaklı olalım. Rabbim oruçlarımızı, teravihlerimizi, bütün hayratı, hasenatımızı kabul eylesin. Riyadan, ucubden, kendini beğenmekten muhafaza eylesin. Amin diyen dilleri narcihimden azad eylesin. Dinleyen, dinleten, tebliğ edenleri Allah'ım Habibinin şefaatine nail eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem.